سورة الإسراء درس نمبر 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا وايدي اذا كنا عظاما كلج شمنغادكي ورفاتا او زرزر شوي ائنا لمبعوثون نعيام بدبار را پاسو لشو خلقا جديدا پپیدائش نوي سران. مخي زجر په انکار د قران معنی ذکر شو. زورنا هغه چاته څوک چې انکار کوي د قران نه. واذا ذکرت ربک فی القران وحده ولوا علی ادبارهم نفورا. دا الله ذکر د توحید چې په قران کې وشي نو دې مسلې نه په نفرت سره تختی او دې مسلې ته غاړه نیږدي. نو په دې آیات کې زجر په انکار د آخرت باندې بیانې. زورنا هغه چاته څوک چې انکار کوي د آخرت نه. نو دی ووی چې کله مونږ دا بدن اړوکی شي او بیا دا زره زره شي نو آیا دا به څنګه بیا دوباره ژوند کیږي، دوباره به راپاسولی شي؟ او دا رنګ نور صورتونو کې هم د دې دغه واقعات ذکر دي. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة. آية من بسنگ بيا پا آغا لار باندي چه زمنگ دنیا کے سنگ جواندو بيا با منگ سنگ آغا شان راجوندی کڑی شو. هغه زاړه اډوکی به زمونږ بیا څنګه دی کې سا واچولی شي او دی کې به بدن او دا رنګې دی له به شکل ورکړی شي؟ او کچری دا رښتیا شي دا خو خبره ده نقصان ده ټوله ټوله. نو سورۃ الیاسین کې الله تبارک وتعالی فرمایي وضرب لنا مثلا ونسی خلقه. بیانی مالرا مثالونه او ایره کو خپل پیدائش لرا چې الله پاک وایي خپل پیدائش ته لږ سوچ وکړه. هغه پیدائش چې ته نه وي په دنیا کې او ستا نوم و نشان نو الله تبارک وتعالی ژوندی کړی. نو دی څه وایي؟ قال من یحیی العظام وهی رمیم. څوک دی چې ژوندی به کی د اډوکو لرا؟ دا اډوکی چې دا زره زره شوي او دا زاړه شوي دا ډوکی و بیا څنګه ژوندی کیږي؟ نو الله تبارک وتعالی فرمایي کول ته ورته وایا کونو حجارتن شی گټی او حدیدن یا وسپنا او خلقن یا پیدایش مما یکبر پی صدورکم. دا غسنا چې غټی غنی چې غټی غنی تاسو پسینو ستاسو کې. فسيقولون من يعيدنا نذر دي چواي بدي چ سوک دي چ واپس پکې مونږ لرا. قل الذي وتعالى غزات فتركم چ پیدا کړی تاسو اول مره اول زل فسينقدون اليك رؤوسهم. نذر دي چ خوځي بدي تا تاسو نخپل. ويقولون وايدي متى هو قلب ودا. قل عسى ان يكون قريبا وورتا زردي چي ودانيز دي. څنګه چې دلتا دي انکار کوي د دې خبر نه چې دوباره به موږ څنګه را پاسول شو. نو قران کریم جواب کوي ورته وایا چې کتا سو د غټ غون شي کتا سو د اوسپن غون شي یا د هغه سنه چې سینې استاسو او زړونه ستاسو یې غټ ګڼي د هر سینه چې شي الله تبارک وتعالی به تاسو را پیدا کوي. الله به تاسو ژوندی کوي. الله تبارک وتعالی به تاسو واپس کوي. هغه ذات چې تاسو یې د خاورې نه او بیا د ساس کې د منای نه پیدا کړی او بیا استا په ژوند کې مختلف قسم انقلابات راوسته دل معشوم وې بلته محتاج وې بیا ځوان شوې او دارنګي طاقت او زور دیونیو بیا داغه نفس د بوډاوالي حالت نو الله تبارک وتعالى وې دا انقلاب در کې چارا واستې دي د غرنګي استادا ژوند چې په دنیا کې الله تبارک وتعالى در کړې دي هم دغه بدن چې کله مړ شي زره زره شي خوري شي دوباره به الله تبارک وتعالى دا ژوندې کی زکا چې اول ځل ستا نشان او نوم په دنیا کې او بدن دې په دنیا کې نو الله تبارک وتعالى راوسته نو په دغه ټیم کې دی بیا وای چیرا دا څنګه چلې دا به کلی نو سرونه ښکته کی او خبره کوي فسیون غدون الیک رؤوسهم یرا لک تعین را ته وکړه وخ په کلی چې دا ته وای چیرې دوباره به مونږ ژوندی کیږو او څنګه چې تاسو په ډومبی ځل د نش نشته کړی وای دغه رنګ تاسو دا خاورې بدن به چې کم دی بیا ژوندی کی نو په دغه ټیم کې سرونه وخوځول او تپوس دې لوګو کوي چې دا به کلی تعین را ته وکړه د دې وخت چې مونږ ته لک پته ولګی چې دا وخت په کلی نو یقولون متى هو نو ایدی چې کله به دا وخت سرونه ښکته کی او یو بل ته خبرې شروع کی چې لک تپوس خو ته وکي چې دا به کلی یرا الله تبارک وتعالى فرمای کول ته ورته وای عسى زرد ای یکون قریبا چې شیدانیز دې کم سیس چراتلون کی الره مګړی زر ډیر زرد چې ستا په سر باندې دغه قیامت بیا ودریږي او خاص کر انسان چې دنیا نه رخصتیږي د ته پته ولګي وړو کې قیامت په دمانه شروع شي پته ولګي چې حقیقت زما د ژوند په دنیا کې صد پار زر علی غلې شوم ما سو کامیابی د ځان سره وړه او کنه ناکامی می د ځان سره وړه په دغه ټیم کې د ته پته ولګي الله تبارک وتعالى وي ډیر زر دې دا کم سیس چې تاسو غواړی دا ډیر زر په تاسو باندې قائم شي یوم یدعوکم پا غرز چه بلن بوشی تاسو تا پتست جیبونا نو تاسو بگبولتیا کوید ده بلنی به حمدی پستاین دا اللہ تعالی بانده و تزنونا او گمان بکوی تاسو الا بستم الا قلیلا چه تاسو درنگ نده تیر کڑی مگر لغنیم اللہ تبارک و تعالی فرمائی چه کل تاسو تا بلنوشی پا دا غرز مانده نو چې څنګه بلنه ده ته وشي نو سی پتستجیبون بحمده نو قبولتیا به کوي تاسو پستاینې د الله تعالی باندې ګوره دنیا کې ورته وي د الله تبارک وتعالى اوامر د الله تبارک وتعالى احکام د الله د دین خبره د الله د کتاب خبره د الله د پیغمبر خبره ومنن د به انکار کو و چې کله حقیقت معلوم شي او بلنه وشي او د قبرونو نه خلق را پاسول شي په دغه ټیم کې ودی بیا حمدونه د الله تبارک وتعالى وای فایا دغه طبيعه دغه حمدونه هغه د دین د لپاره سبب د نجات جوړې دي شي دا ال طبيعه قر سړی به بیا په دې باندې پیمانه ای چې اوس زده الله تبارک وتعالى په حضور کې او په دربار کې دل ته شین چلیږي الان کی دنیا کی اومنګتا قران د دې خلکو د سختي وختونه خولې دي کله چې په دریاب کې په سختي رااله او چپی وراله د دریاب او کشته به د غر کېدو شوي ها فایده رکبو فل فلک دعو الله مخلصین له الدين کله چې به الله تبارک وتعالى وي کشتو کې په دې معنی هغه سخ وغراغه کله به چې سوار شو په کشتو کې دعو الله مخلصین چې کله په سختی رااله دعو الله مخلصین له الدين نو چې غي به کړی خالص کون کې دی الله لره دین یا الله بغیر ستانه اوس بل څوک نشته حتی دا چې چا به کیشته چلو لږی ته هم پته وا چې په دې دریاب کې کتا سو ار چاته ناری وي بغیر د الله نه بل څوک بچ کون کې نشته دنیا کې هم بیا مانی د الله صفاتونه بیا وای په دریاب کې چې په سخت راشي الله پاک وای دا رنګي منګه تاسو خپل تجربه چې یو سړی سره موږ لړ شو او یو سړی قبر کې کته ودرېږي او دا مړی ونی وي او د قبر کې اګدی په دغه ټیم کې موږ یاره کو اوس واپس دنیا ته لړم بس به یاران غلط کار بزنه کو توبه مې دي توبه خو چې څنګه راشي رز نیمه دی خپوي او نیکای طرف ته توجه وي، خو چې څنګه رز دوشي بیا چې کم نه سړی واپس دا په موږ باندې په دې دنیا کې بیا پاتې دا الله په حضور کې چې هلته ودرېږي هلته وي اختیار بیا ستاینې ته د الله تبارک وتعالی وایي، خو د هغه ځای ستاینې چې کم دی د الله تبارک وتعالی او حمدونه بیا په کار نشي راتلی. نو د دې وجه نه قبولتیا به کوئ تاسو په ستاینې د الله تعالی باندې په حمدونو د الله تعالی باندې، او د دنیا وخت به داسې وایي چې مونږ خو یو ګنټه تیره کړې ده، او که نه مراد تینه هغه وخت شي چې د دوو شپېلو تر منځه بین النفختین به عذاب اوچت شوي. نو چې کله عذاب اوچت شوي دغه دوو شپېلو په منځ کې نفخة الاولا او نفخة الثانية په منځ کې چې هر څومره درنګ دی، نو دی چې څنګه را پاسولی شي دی به وایي چې مونږ خو درنګ نه تیر کړی مګر لږ ونې لږ وخت مونږ تیر کړی دی، مونږ لږ ټایم تیر کړی دی. وقل لعبادي وایا بندگانو زما زماتا یقول التي چې وایي هغه خبره هي احسنو چې هغه ډیره ښایسته ده چې هغه ښکلی کلمه ده، ان الشیطان یقینا شیطان چې دی ينزغ بینهم وسوسه چې په منځ د دې کې، ان الشیطان یقینا شیطان چې دی کان للانسان عدو مبینا دشمن د ښکارا. الله تبارک وتعالى د دې انسان هتا د الله تبارک وتعالى د دین د دعوت په ورکولو کې چې کله یو سړی د الله تبارک وتعالى د دین دعوت ورکي، نو د مشرکینو او د جاهلانو او د ناپوه خلکو د طرف نه چې د سره باندې کوم اعتراضات په دمانی کیږي کوم ټوکی مسخرې د سره کیږي، نو د دې په یوس کې د دې خبرې خطره وا چې دې اوم د هغه ناپوه خلکو غونې دله جواب ورکي، د هغه ناپوه خلکو غونې برتاو او سلوک دې د جاهلانو غونې د هغې سره اوم شروع کی. نو الله تبارک وتعالی وایي اسنا چې تاسو د نصیحت په ځای باندې د سختې نه کار واخلئ، نو مسلمانانو ته الله تبارک وتعالی نصیحت کوي چې شیطان له چرته مکور نه کوي. شیطان خدا غواړي چې ستاسو په منځ کې اور بلکې او کوم خلکو په زړونو کې کوم معمولي غونې د ایمان طرف ته توجه وه هغه توجه هم په دغه وجه باندې واوړي. نو د دې وجه نه یو مقصد د تعلیم ورکولو دا شو چې ښکلې خبره کوه، او دارنګې د ښکلې خبرې نه مراد د الله تبارک وتعالی د توحید کلمه ده، چې کله ته هم د الله تبارک وتعالی د دین بیان کوي نو اول دا چې یو سړی ته د الله د توحید په مسله باندې پوه کې، او شیطان په دې کې ډېر لوی کار کوي چې یاره دا مسله خوره نه شي. نو د دې وجه نه شیطان له چرته مکور نه کوي، بلکې د الله تبارک وتعالی د توحید د مسلې دعوت اوچلوي او دا عام کوي، او انسان همیشه د پاره د دشمن څوک دی شیطان دی، او شیطان دا نه غواړي چې دا ښکلې خبره دې په خلکو کې ورشی او خلق ته پدې باندې پوه شي. ربکم رب ستاسو چې دی عالمو بكم پوه دې پتا سو باندې، یشا يرحمکم کچری خو غي شو ان رحم بو کی پتا سو باندې، او یشا يعذبکم او کچری خو غي شو نو عذاب بدر کی تاسو لرا سزا بدر کی تاسو لرا. وما ارسلناک علیہم وکیلا او ندی لےګلی مون تعالی رب دی باندې ذمہ دار. الله تبارک وتعالی خو پویږي چې چاله د ایمان توفیق ورکی، او د ایمان د توفیق ته ورکولو سره دا د الله تبارک وتعالی یو عظیم رحم نه چې په چا باندې وشي، دا د الله خوخه ده هغه پیژني چې څوک مستحق ته توفیق دی، څوک مستحق ته رحم دی الله خپل بندگان خو پیژني، او دارنګه الله تبارک وتعالی دا هم پیژني چې څوک مستحق ته عذاب دی او د توفیق نه دی محروم شو. نو الله تبارک وتعالى په دې باندې اوم پوه دی کو دومره قدر کار دی چې انسان لدی دا او دعوت ورکون کی د پاره اول د ټولو نمخ کی دعوت ورکون کی سوکو نبی علیہ السلام. نو الله تبارک وتعالى نبی علیہ السلام ته وی چې په دې خبره باندې تخه پکې گما چې سوک د حق نه انکار کوي. الله تعالی فرمای چې د هدایت ذمہ دار چې کوم نه دا زیما نو فرمای و ما ارسلناک علیک علیهم وکیلا ته په دې ذمہ دار نه چې چاته په زور باندې ایمان حواله کی ته خو مالې ګلې ته د الله تبارک وتعالى د دین ا دعوت او د الله تبارک وتعالى د توحید د مسلې او د الله تعالی د کتاب د رسولو کوشش کوا اخوا ته د دې ذمہ دار نه چې دا چاله توفیق تورکی ولی ستاکار چې کوم دی هغه صرف دعوت ورکولې دي دا رنګي هدایت بیانون کې سړی چی او هدایت چاته کوي نو دی ډیر خپي ها چې دی سپایده لټو او دی ګورا ماته نقصان را رسي او دا رنګي زر دی پایده لټو او دی زما دا خبره نه مني نو الله تبارک وتعالى او فرمایل چې ته د دې خبرې غم مکوا وما ارسلناک علیهم وکیلا نه دی لېګلې مونږ تعالی را په دې باندې ذمہ دار تر دې ذمہ دار نه بلکې ستا کار د الله تبارک وتعالى د دین خورونه ده چې د الله د دین خورونه کوا وربک اعلم او رب ستا چې د خپو دی بمن فی السماوات والارض په هغه چا باندې چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي ولقد فضلنا بعض النبیین او تحقیق ورکړی دی مونږ بعضی پیغمبرانو لره علی بعض په بعض باندې واتین داوود زبور ورکړی مونږ داوود علیہ السلام ته زبور نومي کتاب الله تبارک وتعالى په ارسمانه خبردار دی کا په اسمانونو کې دی د الله تبارک وتعالى د علم نه بهر نه دی او کاغه په زمګه کې دی د الله تبارک وتعالى د علم نه بهر نه دی نو څنګه چې الله تبارک وتعالى چاله توفیق ورکول غواړي اغه خپل بندگان خپي جني ال څنګه چې الله تبارک وتعالى چاله توفیق ورکي او اغه غورکي دا رنګ الله تبارک وتعالى وي په دنیا کې ما پیغمبران درلیګلی دي بعضي پیغمبران مې په بعضو تل کر رسولو فضلنا بعضهم على بعض دا غدي پیغمبران چې دا تاسو ته بیانېږي مونږ درلیګلی دي ورکړی دی مونږ باز د دینه په بازو باندې الله تبارک وتعالى ها فضیلت ورکي او الله تبارک وتعالى په دې پخپلو بندګانو او پخپلو پیغمبرانو واتین داوود زبور ورکړی مونږ داوود علی السلام ته زبور نومي کتاب او ذکر په خصوصیت سره د داوود علی السلام او کو زکه چې سورۃ الانبیاء کې ورایشي چې ما لیکلی په زبور کې چې زما زمکه بچ کم نه اغه نیکانو خلکو ته د دې جانشینی ملاویږي نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى داوود علی السلام ذکر یې فرمایو چې الله تبارک وتعالى ولله وګوره د دین اوم پو ور کړي وا او دا رنګ په دنیا کې وګوره الله تبارک وتعالى اغله سلطنت اوم ور کړي وو نو دغه رنګ الله تبارک وتعالى نبی علی السلام باندې قران نازل کو او الله تبارک وتعالى داغه د دین د دعوت او د تبلیغ او دا رنګ داغه د الله تبارک وتعالى د دین په دنیا باندې د کاوی مولود لپاره یو سلطنت جوړ کو هغه سلطنت اسلامي چې کم نه د مدینه او د مکه او د غیر چا پیر نه په تمام ملکونو تر د سو صدو پورې الحمدلله خور شو خوریږي او تر د قیامت پورې به ان شاء الله دغه دین وی او دا دین به قائمی قل ادعوا الذين زعمتم ويروا غلي ها کسان چې تاسو په ګومان کوي من دوني سیوا د الله تعالی نه فلا يملكون كشف الضر نو ندي مالکان ندي هو اقداران د لری کولو د تکلیف عنكم تاسو نه ولا تحويلا ندا اولو د تکلیف الله تبارک وتعالى فرمای چې تاسو په ګومان دي او تاسو غیر الله را مدد کوي نو د غیر الله در آمدت کولو حقیقت تاسو ته معلوم نه حقیقت دغه دی چې واګداران نه دي نو چې کله واګدار نه دي او تانه تکلیف نشي لرکولې او تانه تکلیف نشي اړولې نو آیا غسنګ را مدد کوي نو د دې وجنه ها کم خلک چې بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل څوک را مدد کوي نو غي د فار اعلان وشو چې دغه را مدد کیدونکې نه تانه تکلیف لرکولې شي د پکولې شي او نت کم دینو تا تا د تکلیف د اړولو سو اختیار لرلی شي نو مقصد دا چې اغه سو کرامدت کا ها سوک چې تکلیف لري کون کی چې الله تبارک وتعالى دے او سوک د تکلیف اړون کی دے چې هغه الله تبارک وتعالى دے نو هغه سوک رما مر مدد کوا او ما ذمہ دار ګرځوا چې غي واکداران ندی. وقالوا وایدی اذا كنا عظاما ایج کلا چې شو مونږه اډو کې ورفاتن او ذره ذره ائنا لمبعوثون نو آیا مونږ به دوباره را پاسول شو خلقا جديدا په پیدایش نوی سره. قل تو ورته وایا کونو حجاره شی غټی او حدیدا یا اوسپنا او خلقا مما یکبر فی صدورکم یا پیدایش دا غسنا چې غټی غنی سینې ستاسو. فسیقولون من یعیدنا نوای زرد چې وای بدی چې سوکته چې واپس پکې مونږ لرا. قل الذی وایتا اغزاد فطرکم چې پیدا کړی تاسو اول مره اول زل نو هغه به تاسو بیا جوندي کوي. فسینعقدون الیک نظر دی چې خوځیبه ها تا ته رؤوسهم سرونه خپل. ویقولون وای دی متا هو کله به وي دا. قل تو ورته ووایا عسا ان یکون قریبا زر دی چې وي دا نږدې. یوم یدعوکم په غرض چې روبه بلی تاسو لرا. فتستجیبون بحمده نو قبولتیا بکوی تاسو په صفتونو د الله تعالی باندې پستاین د الله تعالی باندې. وتظنون او گمان بکوی تاسو الا بستم الا قلیلا چې تاسو درنګ نه تیر کړی مگر لګونی. وقل لعبادی وای زما بندگانو ته یقولو چې وای التی اغه کلمه هي احسن چې هغه ډیره ښایسته کلمه وي چې هغه کلمه د توحید ده. ان الشیطان یقینا شیطان چې دی ینزغ بینهم وسوسا چې په منځ دی کې. ان الشیطان یقینا شیطان چې دی کان للانسان عدوم مبینا دی د انسان دشمن ښکارا. ربکم رب ستاسو اعلم بكم پوه دی پتا سو باندې. ان یشا یرحمکم کچری خو غیشی نو رحم بو کی پتا سو باندې. او ان یشا یعذبکم او که خوخیشی نو سزا بدر کی تاسو لرا. وما ارسلناک علیهم وکیلا و ندلی گلی من تال را پا دیمان زمدار. و ربک اعلم بی من فی السماوات والارد ربستا خپو دی پاغ چابانی چه اسمان نو کی دی او پز مکا کی دی. ولقد فضلنا بعد النبیین و تاکیق ورکڑی من بازی پیغمبران ورکړی دی مونږ بعضی پیغمبرانو لرا علی بعد په بازو باندې. و آتینا داوود زبور ورکړی مونږ داوود علیہ السلام ته زبور. قل ادعوا الذین زعمتم وایرا مدد کوي حق وایا راو غړی هغه کسان زعمتم چې تاسو په ګومان کوئ من دونه سیوا د الله تعالی نه. فلا یملکون نن دی واګدار کشف الضر د لری کول د تکلیف عنکم ستاسو نه. ولا تحويلا ونداول ولود التكليف.